足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる Jaj, ty tam jest tylko inny! Korabika! Zor, chodź halum, kahadzi! Jalza, luka, kan, mrdyn! Mój jej tyle młodu, a tu ani ty szybko i ta sara ma dżaserek, jak jej chło! Piewi sachal, kakani, chło, by dozi tała! I ty piewi z batry znaka! Go! اگر شده به ام بکریم تو این یارمتی بینان نیهی اولا کتایی نهاد نه کتایی نسیم که کرد اولی کرد بلا من من قضو هم نکرد تو من قضو هم کرد اوهی کم بده بوچه آتا بوچی تو اونا بیتاقتی خوی ما او پرچه من فروش به نزیکی 355 میلیون او بو بیتاقتی اتوان را به نرخی زور لو زیاتر بفروش را پاره ای زور باش من دست کن نه خیر اگر لکاتی که گنجاوی خواب من فروشته من توانی 400 میلیون پیا کن براستی بدبخت بوین لوا توش اما زور براستی گرتوا خو نبیشتی که بسر بی اگر به نرخی که باش من فروشته ایوانیا اوی کشا کنی لیره اگر پاره که من خسته ای شوا او کتا 170 میلیون بده زیمین هر براست تو هاوری گولو کیلوایت بس بیانگله گلتم کردی تر سلاو او کورابیکا ماوی که زورا آبی کن کنم اینه توا راستا ای برای زپای کن ویستی لب جار نکن مم کوله توا ارو اویستی شیخش ریشاراوی زیادر دوزی توا تابی فروشه مرحب چیا؟ لباره بده زینان یو یزه والم و دیاره تو کمیم نترسینی نزانم بو اولیاتو براستا تو جوا دیار نید که زور گورا بید توش براستی بیزار کری جا بیستیشم که تو اندامشی کمبلکو بزانوا به تنیا فیربونی نین وایده کردی و شتانب کهی نموی اگر تو بشو اشتی کاب گره تا جال جالو که کانی پیراب کهی برای من راستا پیز نکا او تاکه هو کار نیه لبروی ای مش امانه وی کفیری نین بین چون که لده هاتوا ما دلنیا او پیویس من بنه نبیه کوایا پیویسی هم با موشگاری من نیا من هیچ تیکی باش به او نگینم بونا چون که هزکی من تنیا ابید لبرم بر جار جالاکه کن بکر بینم کنترلی خودتو سوند؟ بله نین زور بتون دیگاری گری بید لرگی هاشتانا حتا به استر بیت ابنا اخوانی و زیزیاتر لگلوشا لهمان که تا پیوست برگی مترسیکانی او کارش بگرن چون که لبران بر بده سینانی هیزی نینا من سوند مخواردو که تنها لجش جل جلو که کن بکاری بینم بایا من رسایه کم بخون پیگینه چیا؟ او رسایه چیا؟ اگر زنجیره کنم بکر هنه لجی کسی کسر به جازالو که کن نبو او که اتمن جیانی خوم لدسته هم ها؟ مبست چیه؟ خنجر کینن آراستی سر دلم کراوه اگر یاسا کمشکن او که ده خنجر که دلم عبرتو ام کشه ام رسایش او درخان که کنترولی خوم و سون خوار نکا هیزکی من لدر انجامی کینه یکی خواه نه جگل جازالو که کن لسر هیش چیکی تر کر نکا بویم متام پیلم چون که من متمال کام پیکم. اما به هیچ کسی اگمالن. تکه اول نیان خم نب میره تو. من متمالی تام به ایوه. پیز نکه هیچ کسی کتر بیزنه. باشه. باشه تو آنشته کی گریم من پیاله پیمبله ها؟ ها؟ الا راستی خوشم نزنم. ببرنی را برکن. پیوسته من احسوده بم. اما زور باعث بین اگر دم من داخی. اما زور مترسی داره. یه شکل اندام رزگار بکنی اوان اتوانه بیره ور یکم خانه توا اگر اوی انزانی او کاتا کورا بی که هرگیز نتوانه بیان بزینه بلاب او جاری پیشو هیچ تکی نزانی چون که اما او کاتا نما نزانی که کورا بی که خواهن زنجیره که کوایا اما خوامان بدور بگرین لیان باشا چون که اوان وازانن که اما هیچ تک نزانی لباره اوانوا بلام کسی که انتیه بناینو بنگاوا او زور مترسی داره او زور بتوندی بشان کورابیکا اگرد او هشتا هرشون ایما کوتوب بردوامی ای او ازانی که ایو کورابیکا ناسن هاو ریان؟ نخیر کواتا هیس پیز بنیگرانی ناکا مادم هیچ کسی کم ناو ناتوانه بیر بخونه توا که کورابیکا ایزانی کواتا قیناکا چشا نابید نه لراستی من پیوندیم کر به ایسوکاو چی؟ ایسوکاو بود؟ او ازانی که من خوانه زنجیرکم ایما رکوتنیک من کل نوان خوامانه بلام امانجی او برنی را بری جازالو که کم بو او تا اصلا مردو لبرو من نزان مستاچی بکم مبست چیه لوا؟ که آیا بروین؟ اوی بودتم بتوایی مبستم ایما امشو اروین امشو هرچی گنجی نما و ای بین اما کتایی من راتیه کمو چی هیا؟ پیویسته او زنجیر بدسته بدوزینو وا دیاره تو خوبی وگردو باله منو که وایا ایوه آرون بیا وی تولای فوگیم که اینو از با ورزبون اکا دگر نتوانین او زنجیر بدسته ننیاریم بولای ایتره و نبسته نو بون اکا رابر من فرمانشی در کردو باله فرمان اکانی رابر گرانو اینیه باله ایوه براسی فرمانش رابری خومن بوا؟ کرولو نو نگا میشکل دست میا با من لگل کرولو یا اقصا اکم بیا جوی بتوانم والا می پرسکاره که با مو نو بو نگا امی والا می پرسکاره کم بید نو بو نگا امی والا می پرسیارکم بیتو روژه لی دایگ بونه که تو لی چی روژه کارا دایگ بوی لاش دیده هفته سال جوری خوی نکه بیه ای ناوت نو بو نگا هزاما خود زنی اما چی ای هاور ایچی تری ما بیره ها نخیر او نبسه همو اوان لسرم که غزب نوسه بو ای بوچی بوچی لسر تاو ما پیه نوتم ها؟ اما چیه؟ وردی نسراوکانی نو کاغذا صد لصده توانای بینینی دا آتو هر واحد و روشی خود من او توانای املک چکی نسرا دو دزی صد لصد وردی ام نسینا؟ هر چواری نیلو هن روانا پیش بینی رودانا کانکا لم هفته خشته کاشته کی زور بنرخی لدازه بوچم مانگی داتو ما تامینیه گیره یکم مانگ دوی لداز دایین در فتی خوی مانگی آنزا بطنیا بر دوامه بی ارخوانکان سی سبنو اواره اکونه سر زوی لپال چاو سور اخوی نوی کانه بلام جال جالو که کر را ناوسته تنانه دگر نیوی پلکانیشی لداز بعد ام پرتو که دوین شکچکی نسترات بیام شتا بنرخکی خشته کار باسی یواک یوفو او کچه هیچی نازانی لباره یوفو بمانه ایکی تر او پیش بینی هرشکی یمی کردو که ایما حالا سیم پی با سر مزادی مافیاک هر واحدو بینری ایما لنوان دبر زکیا آماده بون لیو دیگشتم اما رون یکاتو که بوچی کالاکا پیشتر گوزره و کاتکی اما یکم جار هرش من کرد ای پیش بین یکی نو با نگاله چی؟ پی نوسه که بخوایی سیه نوسه بایه منیش نازانم چی نوس رو برانه نو با نگا برسه نو با نگا کواته چیه پی مامله؟ هفته ای داتو بزوری پینج کس ملیم کم پینج؟ اوان من پیله منیش نازانم نا توانم آرون کمو بطاواتی بلان بجوری لچوارینی دوم تیگم اوی جوی که جال جالو ککا پلکانی ندازه جال جالو ککا واتا ایما؟ بله پلکانی واتا اندا مکانی بویا نیوی واتا شش کس مانای وای پینجکا لدوی مردنی ووگی همان نوسین نپیش بینی که منی شهر ها بو عدی بسی رکی بکن گورم ای تو این پیش بینه که خودمان پی بلای؟ خشته که زور شتی به نرخ لدسته یا چند مانگی ده هاتو که ابنه و با معتمینی توش پیوندی اکی بو هر پیمانی قربانیه توا تا او بطنیا نمینه توا لوی اصودهی همیشه ای ادوزی توا لجوری که پر کالای رش پیش هموشتی اگداری تنهایی با زور سامناک تره به که تلگل آوانی تر تنها اکوی منیش پیه موا بو کرنگ هفته ده هاتو بمرم جاو راسته بله چون که من تنها دو دیرم هیا هر وحا با کونو ده شارناکیش امرین به همان شیوا ای تو چونه وازانی شالنار گوانم و دیرم مانگا دیاری کراو که نی ایر اماجه بتی مکا اکا نوفمبر مانگی یانزا اکا یوفو جماره یانزا بو راست ارخوان گولی مانگی نوی هروها لمانگی هشتی شاکره تو اما جا ماجه بجماره ششو هشتو هروها نوکر هروها و شی ورینیش مانه مردنه گینه اوه مانه که ایتی نازانم چایی سور اما جا بچشتی که کت دانه اگنی علیه ما منوی دانیم اوه زنجیر بدسته که یه چایی سور من ایسا بیرم کوتو هوزی چاو سورکه که وایه یک دانه هم به زندوی ده بازی بوا براستی واد یاره هسته ما بتوانی او بلی هر اتوانی بلی که اونو قم بول خوینه نو بو نگا مانای وایه من رو بروی مترسی که خوینایی بینو اگر هاتو لجی او زنجیر با دسته جنگاین نیوی اندامکان من لدسته این منو تو خواهن توانه اکین که با اسانی اتوان ری جیب گیریتو بلام شی زوکو با کنده تو انکانی دگمنه باید تیمه که من نبه لدستیم امرو روژی شمه سر تای هفته اگر امرو گره نو بونیشتی من او کات هفته دا هاتو رو بروی زنجیر بده سکه نبینو با گشتی تای بدمندی پیش بینی کردنی دا هاتو لوی آیکا او یکا اتوانین خومان لمدرسی کانی بدول بگری اگر هاتو بیا شر کردن امشوی نمان بجهش بیا اوی شر لگل زنجیر بده سکیاب کنی او کاتا ام پیش بینی یا صل سر رو نه نو بو نگه تو یو فال نو تی مکای هرشتان کراو تسر مردینی شی باشی که لکار کد پیم وایا ایو هر دوکتان با ملکه چی ام رولتان حال بجاردو بله او راست شیزو کو باو کو شار بکو کردنوی زنی رکانه اوان یارمتی که زور کشکشی ما اتوانی بلی اوان سیکانی هناسدانی تیمکان ای ارکی تو اوانی که تالتوانا تا ببیتا قلغانه بایا بله اوان راستا راست. پیوسته باسی پیش بینی کنی اندام کنی تیش بکر. رنگ بتوانین. بالگی زیادتر دوستی نو با خو پاراستن نمترسی کن. اما استنی هنگی کار بیکار زنین. چه آره کردند لشوار دوری اوجیه مترسیه. اگر هاتون و بانوگا اما دستگیر که، وادیار اما نتوانی دستی حال بین. بلام اما کار بیکار من لگلایه. باید پیوسته استپی بین بولن. پیش اوی درفتی سرچ بونه و حالات نیه بید. چونکه اما زنین بنککی استن لشویه. اگر ماوی کی زاتر من پیچو، او کاترنگ حال بین. باید پیوسته خراب جولین. رنگ دمکا بریاری حال هاتنی آن نبل کاتی که ایم قصع کن کاتی آمانی لوزیتر بیکینو. آو افرادی که باسه که بدال نیای او جی هرشه. بله مادام رابر مردوآ من آو کن که گانوتی تیش که خم سر گرانه وی چاو کانی خوشگو بر کن. راسته؟ بله. جاتو دل نیای لوا؟ کورا بیکا بریاری کوتای خویی آوا. بوی ایم نتوانین بزود بریار کی پیم گوری. بم بوره کیلوه سپاس تکم با هم او زنیاره به نرخانه که پیدم لحی سوکاوه تر مکان هموی سخته بود کارابی که تر مکان هموی سخته بود بلاست ها اما بس دوی ترمی اندامانی کمالکا بله ترمی و جال جالو کنه موی سخته بون محالا اما ده کارک بتوانه کارکی اویل دست بی ای نهرسانی نه باشه با چی من پیشتر درکم باونه کردوا کواه دوخه که گرانکاری بسره هد استه چی؟ ام ارمتی تین بله بله سلاو فرمو کورا بیگا؟ او منم کورا بیگا سینیسو چی بوا؟ لیجنگ دوای کردوا دست بکنیم را دونان اوش مال اندامانی که مونه تو بلو کمالکه چی؟ زنی من کهوان لشاری ریو سیگاه هاتون کمالی جال جالوکه کن لشاری ریو سیگاه هاتون هر دبر رزکه فرمانیان در کردو رخصتی را دونانیان ناو خلاته که پوچل کراوه تو کورا بیکا خلاته که پوچل کراوه تو براست؟ اول لشاری روسیگاه هاتو ایستا تیگیشت اما رونیکاتو که بوچی تایست ناس نامکه نادیارا بوچی تایست ده سلاتو پولیز نیتوانیوا دزگیریم که شاری روسیگاه چشه چیا؟ او شاره که خلکانی شیطیانیشت جن که جی نیگرانی زورینی کوملگان بونیشی نیا کوایا شاره کلو شوه بونی هیا؟ بله جماره که فرمی نیا بوی بلا ملین گویا نزیکی ده ملیون دانشتو هیا لو شاره وکو شاره چی چول دستی پی کرد پیش 1500 سال مروفکان لنا اوز بلدانه و لسر اوز بلدانه اجیان که فره درانه اویو رخصت دراوه هموشت فره دریتا اوشوینو لزبلو چکو تناند لمروفکانیش بوی دانشتوانکی هموشت چان حالا گرت و قبول یانه کرد که فره درانه اویو من بیستوما که شاری ریو سیگا پیوندیکانی نیوانیان زور توندو به استره لپیوندی خیزانی لراستیا دانشتوانی او شاره چکو کرسته و کانزای زور بنر خیال بردسته به بیانوی که کردنوی زبلو خاشا بایا اکرد او کمالگه اکی مافیایی به تو ما بسته چیه لبا؟ ملا مافیا کن او تیمه را دوانه لبران برا مافیا خلکانه کی لشاری روسیگه بکره گرتو بوکن کسانی کبونیان نیا باشترین و نمونهیترین کرسن با کردنی توانکن اما تنیا امانجاکه زور جار کمالگا پیوندی توندکان اپسرینن لپیناو مافیاو شاری ریوسیگا بلام مافیا لکوتایی بریاریا امانجی سرکی خوی بکات او پیوندیا کریاریک بدو چاوی سورا و سردانی دوکانه کدک نیوی فریشته و نیوکی تری مرگه شته کی زور باشه به نیان یکانی خشته روشانه که پی بفروشی زور خوش علا به تایبتی بزنینی نهانی مانجی یاسته هم کریارکا لروژه کی گرمای اگره تا بطنها جیده هیاله لگل پیاوکا کالگری خاچه کی پیروز مانگی چواری ساخته دور لخشتی روژانه که پرچه پرچه اگر هر تنها شش پرماواتو هر اوانو هیچی تر ای پیش بین یکی تو هلو جی بابی بیدو من آموشگاری و ناکم واکی چون که توشی سر سرمانه پیشتنی هر بابی بینم بخوش حالیه آدی هر همو تاثیری امب کن کرارک با دو چایی سوره و سردانه که امن هینی خشتی روژانه که خشتی روژانه اکری اما همون هینی امب بید ایسو که اما چیه؟ ما ببینم کرارک با دو چایی سوره و سردانی دوکانه که دکه هولی خیره کرنی کری نکایه کرگارا کشم شیره که یاسایی لدشی بکاره اینو همون هینی خشتی روژانه که دباد بو خوی پی یانزا همی جال جالو کاکا با آسوده ای ادریتاو لدستانی پینچ خاطه که مولگا کاتی که خود جیم مهلا سون که تو یکی کلو پیر ماوانا ایسو که او تو افروشتو تا وگی تو بفروشتو تا هیسوکا پیش بینیکانی خوی گوری پاش اوی یای بپا کنده باشا تو بلی اما واتای چی بید؟